15-ны сарын үдэш. Морин хорын уянгат дундан согтуржээ. Хайрт гонгором би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдэш гэсэн дууган эхлүүлээд дуулаа. 神奇，满身落，Oh yeah，Oh yeah。